نمونه های از ارشادات الهی که هدایت بخش است. و لقد آتینا موسی الکتاب، و تحقیق ما داده بودیم حضرت موسی علیه السلام را کتاب را. ما برای حضرت موسی کتاب دادیم که توسط از او راه هدایت را مردم بپیمایند. فاختلف فیه، پس اختلاف کرده شد در آن. اختلاف کرده شد در آن، یعنی انسان ها در او اختلاف کرده. ولولا کلمتون، و اگر نبودی کلمه ای که سبقت مربک، سابق صادر شده از پروردگارت، به ای که ما زود یک انسان را از بین نمی بریم. تا ای که یک معیار از زندگی خود را در روشنی هدایت باید سپری بکنن. لقد یا بینهم، البته فیصله کرده می شد در میان ایشان. و اینهم، و یقینا ایشان، لفی شکن، در شکن، منه، از امی قرآن کریم، مریبن، شکی که توأم با دشمنی و حسد است. و اینهم، و مسلمن ایشان، لفی شکن منه مریب، در شک اندازنده اند در قرآن، از قرآن کریم. آنها هنوز در شک هم در شک هم هستند از جملهش در قرآن کریم و در رسالت تو. مریب از ماده ریب به معنای شکی که آمیخته با سوء ظن باشد. اینا هم در قرآن کریم شک خو میکنن، خو شک توأم با سوء ظن است. ولی به هر صورت من عمل صالحا، هر که بکند کار شایسته ای را و مطابق ارزش های دین، فلی نفسی، برای نفع خود است. و من اساء فعلیها، و هر کسی که بدی بکند، پس وبال اعمال بدش برای خودش است. و ما ربک بظلام للعبید، و نیست پروردگار تو هیچ ستم کننده بر بندگان خود. ظلام صیغه مبالغه است. اگر اندکترین ظلم را هم الله به بندگانش بکنه، در ورای عظمت الله جل و بسیار کلان محسوب می شود. و ما ربک بظلام للعبید، نیست پروردگارت ستم کننده بر بندگان خود. الیه، به سوی الله جل جلاله که ظلام نیست، یرد علم الساعه، حواله کرده می شود علم قیامت. و ما تخرج من ثمرات، و آنچه که بیرون می کشد از میوه ها، من اکمام، از غلاف های خود. و ما تحمل من انسا، و حامله نمی شود هیچ مادیه. و لا تضع الا بعلمه، و نه هم می زد مگر مقرون به علم الله جل جلاله. و یوم یونادیهم، و روزی که آواز کرده شود به ایشان از طرف الله جل جلاله، و گفته شود این شرکای، کجاست همی شرکای ما که امرای ما شما اون را قرار داده بودید. قالو میگن آذناکا، خبر دادیم تو را ما من نامین شهیدین، نیست یکی از ما امروز اقرار کننده به شریکان. ما من نامین شهیدین، هیچ کسی از ما امروز گواهی به این نمیداد که الله فرزندی دارد، الله همتایی دارد، و کسی دیگری در تسلط از این نظام با الله شریک است. و ضل عنهم، و گم شده از ایشان ما کان یدعون من قبل، آنچه گنها پرستش میکردن پیش. و ظنوا، و دانستن، ما لهم من محیص، که نیست کدام مخلصی یا خلاصی از این عذاب برایشان. محیص اسم مکان، و ظنوا، یقین کردن که ما لهم نیست برای ایشان من محیص، جای خلاصی، جای بازگشت. ولی ایره خود نکته الحمدلله گرفته بودیم که ظنه، طوری که امام راغب در اصفهانی در مفردات میگوید، به معنای اعتقاد که دلیل و قرینه از خود دارد. و ظنو، یقین کردن، به اساس دلائلی که گرفتن. ما لهم من محیص، که جای خلاصی برایشان نیست. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، مانده نمی شود انسان از طلب امورات خیر. هر قدر که خیر می کنه هیچ مانده نمی شود، و هر می شود همی خیر تقاضا می کنه و خوبی ها را تقاضا می کند. و این مسح و شر، و اگر او را مسح بکند، برسد به او از شر و بدی، فیعوس قنوت، پس به کلی ناامید و شکست حال می شود. فیعوس قنوت، شکست حال و مایوس می شود. ببینید که هر کدام ما چندین دفعه از الله روزانه و چندین بار از الله احتیاج خود می خواهیم رفع بکنیم. یگان بار که به ما کدام مشکلی به سوی اعمال ما برسد، فیعوس قنوت، پس به کلی ناامید شده و شکست حال می شویم. یعوس از ماده یأس، به معنای ناامید. و قنوت به معنای ناامیدی که در چهره اما اسباب و چیز را هم ظاهر دیده میتاند. ارزش خو ناامیدی است، ولی قنوت به این عنوان که در چهرهت هم ناامیدیت مشاهده میشود. انسانی که یک بدی اندکی برش برسد قبلا خود دل ناامید بود، حالی چی میشه این در چهرهش هم ظاهر میشد. یک کسی برش بود که صبر بکن، بود چی میگه گم که دیگه خو نمیشه بیا که باره میتی یک رقم خود خیر میکند. این را قانون میگه که دیگه ممکن نیست مشکل از ما حلاص شود. ولی این اذقناه رحمتا و اگر بچشانیم او را گشایش مننا از طرف خود من بعد دراء، بعد از تکلیف و سختی که مسطح رسیده به او، لیقولن نخام خامی گد هاذالی، این برای من است، هاذالی من مستحق بری استم، و ما اظن ساعت قائمتا و گمان نمی کنم قیامت برپا شود، و ما اظن ساعت قائمتا ولئن رجعت، و اگر بالفضل بازگردانیده شم الی ربی بسوی پروردگارم، ان لی عنده مسلما نزد او مرا اصل الحسن حالت نو، او جا هم باز ما حالت نیکو دارم. الله میگه چنین نیست. فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، پس خامخا آگاه میگردانیم کافران را بما عملوا به آنچه که میکردن، ولنذیقنهم، و البته بچشانیم ایشان را من عذاب غلیظ، از عذاب درشت، از عذاب درشت اینها را میچشانیم. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، و چون انعام بکنیم برای انسان اعرض اعراض میکند، از شکر آن، از تطبیق آن در امور خیر و از استفاده به طور شرعی، و نعا بجانبه، و منحرف کند پهلوی خود را. نعا نه به معنای دور شدن است، هنگامی که به کلمه جانب با در پشت آن یک جا شود به معنای اعراض و عدم التفات است. نه آب جانب، از پیام ما و از حکم ما که در رابطه به استفاده از شی داده شده از او باز اعراض میکند. هرگاه که نام زکات بگیری برش باز خود را به پهلو میکند. هرگاه برش بگیری که این مکسبات محرم است، این می از اینجا پیسه را به خود پیدا نکن، این ناروا است، باز و نه آب جانبه. و اذا مسه الشر، و چون برسد به وی بدی به اصاب بد اعمالش، فذو دعا این عریض، پس تقاضای فراوان و مستمر دارد، باز دیگه دعا را دراز میکند. خویل نمی اندیشد که اللهی که به توی مرض و این مشکل و این بدبختی را داده و الله از مادر و پدر کرده بر بالای تو مهربان بود، آیا تو چی کاری کردی که او خدا را بر خود به قهر آوردی و این چیزای زرناک به تو نصیب گردانیده؟ دی با فکر نمی کند. فذو دعا این عریض، پس تقاضای فراوان و مستمر را از الله جل جلاله میکند. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتم خبر دهید مرا، این کان من عند الله، اگر باشد قرآن کریم از طرف الله جل جلاله، ثم کفرتم به، باز کافر شده باشید به این پیام الهی، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کیست گمراتر از او انسانی که او در مخالفت دور از حق و ثواب قرار داشته باشد. از او انسان که دیگه انسان بدبخت است، جمله در خود جواب میده که نه، هیچ کسی نیست. ما به خاطر اثبات حق و به خاطر تثبیت هویت کتاب الله جل جلاله، سنوریهم، نشان خواهیم داد ایشان را آیاتنا دلائل قدرت و حاکمیت خود را، آیاتنا دلائل صحت از این کتاب را، فی الافاق، در کناره های آسمان ها، فی الافاق، آنچی که از انسان دور است، هر چی که از انسان دور است، هر آنچی که در زمین و آسمان و کائنات باشد، ما دلائل صحت از این دین را در اینجا برایشان نشان خواهیم داد، و فی انفسهم، و در وجود خودشان، حتی یتبین لهم، تا واضح و روشن شود برای ایشان، انه الحق، که او تعالی حق است، انه الحق، که قرآن حق است و پیامبرش حق است. این را ما برش نشان خواهیم داد. در عرصه مورد اعجازات وجود دارد. ببینید که الله جل جلاله هر کاری که ما در دنیا میبینیم در حقیقت دلیل بر صنع عظمت و بزرگی الله جل جلاله است. آنچه که در رابطه با قرآن کریم میبینیم، میبینیم که در آفریقا یک طفلی که در خانواده مسیحی اصلا کسی دیگری از مسائل تعلیمی دین به او نشان ندادن، در حالی که حافظ قرآن کریم است، احادیث پیامبر خدا را داره و به مردم تبلیغ دین میکند، در حقیقت و فی انفسهم، در وجود خودشان برشان نشان میدیم که اینو تو گپ واقعیت است. در جرمنی جنگلی است، صراحتا نوشته میکنه لا اله الا الله محمد رسول الله، این را برشان نشان میدهد. و پس انسانی که ایمان اگر میخواد داشته باشه خون این حقایق باید بپذیرد. چطور میشد که از درخت بسیار و طور واضح و روشن کلمه نوشته شد؟ چطور یک طفل مسیحی کلام رب العالمین را برای تا خانواده پدر و مادر مسیحی این کلام را بر مردم تطبیق بکنه و پیشکش بکنه؟ حتی یتبین لهم، تا واضح و روشن شد برایشان ان اهل حق، که او تعالی و شریعتش و رسالتش بر حق است. غیر از این که اگر انسان یک فکر علمی بکنه این را خوب بگذار، انسان دانشمند با مجرده که در تاریخ فکر میکند، در این کائنات فکر میکند، به این میرسد که این دین حق است. ارگاه در خود یک انسان فکر بکند به این میفهمد که یا الله این نظام فعادی یا فریده نشده، این کسی است که این را کنترول میکند. موی ما دراز میشد خو موی ابرو دراز نمیشد، چرا؟ با وصلی که موی است، وصلی که امی موی است، این چی رقم حساب است؟ اگر این دراز میشد ولی چشم تفوت میکرد برد، ولی به حال خودش است، ولی از این عبرت نمیگیری. دیگه وجود دراز میشد، استخوانای دهنت دندانه دراز نمیشد، با مجرد اگر این مانند دیگه استخوانا رشد بکند و کلان شد، تو میفهمی چی جور میشد؟ دهنت بعد خلاص نکرد، با چیزی را خورده نمیتونستی. الله جل جلاله هم یک طرف کلانش میکنه، تو گفته نمیدین کلان نمیشد، با مجرد که تو کلان شده میری، این دندان هم آهسته آهسته کلان شده، ولی معیار خود را حفظ میکند. اگر از حد خود تجاوز بکنه باز با یک غم بدل میشد. الله این تو یک ذاتی است، در انسان باید ببیند که در وجود خود فکر بکن به عظمت الله پی میبری و به صحت از دینش پی میبری. انه الحق اولم یکفی بی ربک، آیا بسنده نیست پروردگار تو؟ اولم یکفی بی ربک، آیا بسنده نیست پروردگار تو؟ انه علی کل شیء شهید، به این که او به همه چیز گواه است، به همه چیز گواه و شاهد است. الا آگاه باش، انهم یقینا هر آن ایشان آنها فی مریت من لقاء ربهم، یقینا در شکن از ملاقات پروردگارشان. اصل جیگف است، اصلا از معاد در شک دارد. ما قبلا هم عرض کردم که سوره بر ما چی را نشان میده؟ ایمان به ای که زنده شدن بعد از مرگ حق است. کل مشکلی که به یک انسان مسلمان و کافر پیشکش میشد از ضعف ایمانش به زنده شدن بعد از مرگ است. به اینجا هم میگه که انکار در مقابل حقایق به خاطر عزیز که الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، یقینا که اینها مردم از استاده شدن به حضور الله جل جلاله در شک هستند. الا انه، آگاه باش که الله جل جلاله بكل شيء، به هر چیز محیط احاطه کننده است. به این خوب بفهم که اگر انکار بکنه نکنه، اگر شک بکنه یا نکنه، الله جل جلاله به هر چیز محیط است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله عزيز حكيم. سوره مبارکه شورا از جمله سوره های مکی است، دارای 53 آیت. بعد از سوره مبارکه حامیم سجده نازل گردیده، در ترتیب تلاوت 42 سوره است و در ترتیب نزول 62 سوره است. بعد از سوره مبارکه حامیم سجده نازل گردیده. موضوعات سوره چون از جمله سوره های مکی است، بناهن معالجه میکند امور عقیده را در باب وحدانیت الله جل جلاله، رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و زنده شدن بعد از مرگ و جزا در مقابل اعمال. روی ای اساس هدف اساسی سوره همان مطالب وحی و رسالت است. به این عنوان شروع میشد سوره مبارکه پیرامون وحی و ارتباط الله جل جلاله با پیامبرانش، و به این طریقه مرموز تا بیرون بکند انسانها را از ظلمات و تاریکی به طرف نور. سوره مبارکه بیان میکند بعض حالات مشرکین را که نسبت میدهد به خداوند متعال شریکان را، اونها را حالاتش برابر میکند تا چرا این رقم شرک با الله را قائل شدند. سوره مبارکه عود میکند به حقیقت وحی و رسالت و تأکید میگذارد به این مطلب که این دین واحد است در بین تمام انبیاء علیهم السلام، با وصفی که شریعتشان مختلف باشد. باز میگر سوره مبارکه به بیان مکذبین بالقرآن که منکر بعثت هم هستند و انذار میداد آنها را به عذاب شدید. سوره مبارکه بیان می‌دارد سلسله مباحث اخلاقی را در استقامت و توبه و گذشت و ای که انسان نظر بکنه به اطراف و کنار خود. بعد از بیان دلایل ایمان در این عالم فرا می‌خواند مردم را به سوی یگانگی پرستی و قبول کردن واحد ذات واحد ولا شریک من حیث ذاتی که او باید عبادت کرده شود. زیرا روز می‌رسد که لا ينفع فيه مال ولا بنون. ختم میشد سوره مبارکه با بیان از وحی و قرآن طوری که به همین مطلب آغاز شده بود. سوره مبارکه مجموع دارای 860 کلمه و 3588 حرف است. بسم الله الرحمن الرحیم. ها میم عین سین قاف. الله اعلم بمراده. ما حروف مقطعات داشتیم که دارای یک حرف بود. حروف مقطعات داریم که دارای دو حرف است. حروف مقطعات داریم که دارای سه حرف است. حروف مقطعات چهار حرف و حروف مقطعات دارای پنج حرف. بنان در اینجا با پنج حرف روبرو میشین که چون این موضوع را قبلا شما از نظرتان نگذاشته بود. یک عنوان در حروف مقطعات ای داشتیم که هر حرف در حقیقت ابتدا یکی از اسماء الهی است. بنا میگه ها به معنای حلیم، ذاتی که بی نهایت بردبار است. میم ذاتی که مجید است، ذاتی که علیم است، ذاتی که سلام است، ذاتی که قوی است. آن ذات وحی را برای تو کرده ای پیغمبر. کذالک چنین که خداوند متعال انسان را با ذکر حروف هجا در ابتدای صورت برای تو توضیح داد و برای فهم این نکته را داد که مانند از این را آورده نمیتونی. برای تو این موضوع را تثبیت کرد که این قرآن حقی است که باید آن را بپذیری و با آن تسلیم شوی. کذالک مثل این سوره وحی همین گونه است. کذالک مانند امی سوره وحی همین گونه است. یوحی الیک وحی فرستاده به سوی تو و الالذین من قبلک و آنانی که پیش از تو بودند و من قبلک الله العزیز عزیز الحکیم پیش از تو بودند که الله آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، العزیز و غالب است، الحکیم و با حکمت است در صنع خود. چرا له ما فی السماوات و ما فی الارض مرعور است آنچه که در آسمان ها و زمین است و هو العلی العظیم و او بلند مرتبه و بزرگ است. اقا بزرگی که تکاد السماوات و نزدیک است که آسمان ها یتفطر نفاره شوند من فوقین از طرف بالای خود و الملائکت یسبحون و ملائکت تسبیح میگوین بحمد ربهم با حمد پروردگار خود و یستغفرون لمن فی الارض و آمرزش میخوان برای آنانی که در زمین هستند. الا آگاه باش ان الله هو الغفور الرحیم. یقین الله جل جلاله اوست بخشاینده مهربان. تکاد و نزدیک از آسمان ها به خاطر نزول وحی الهی. تکاد و نزدیک است که آسمان ها به نزول وحی الهی که چقدر موضوع بزرگی است از هم متلاشی شوند. یا اینکه از نسبت های ناروای مشرکان به الله جل جلاله قریب است که آسمان ها پاره شوند. تکاد را به دو عضو بگیرید. از عظمت از این سوره قریب است که آسمان ها شگافته شوند و پاره شوند. و از نسبت ناروای دروغی که به قرآن کریم میکند و انسان ها آن را نمیپذیرد تکاد السماوات و یتفطرن. قریب است که آسمان از هم بکفد من فوقن از طرف بالای خود و عذاب وقتی که به طرف از این مردم میآید تحمل از او را ملائکه کرده نمیتوند. اونها به تسبیح و تحمید الله جل جلاله آغاز میکند و از بس بزرگی و عظمت قرآن کریم قریب از آسمان ها بکفت از بالای خود و ملائکه که حامل ای وحی الهی است یسبحون بحمد ربهم با حمد توأم با حمد پروردگار خود ستایش میکنه پروردگار خود را و یستغفرون لمن فی الارض و آمرزش میخوان برای آنانی که در زمین هستند. آگاه باش که هر آن خداوند متعال غفور و رحیم است. والذین اتخذوا من دون اولیاء، آنانی که با ارسال رسول و با ارسال از کتاب باز هم گرفتن من دونی بجز الله جل جلال اولیاء دوستان و سرپرستان و معبودان را. الله حفیظ علیهم، الله نگهبان است بر اعمال آنها. و ما انت علیهم بوکیل، و نیستی تو ذمه‌وار برشان ای پیغمبر، تو ذمه‌وار برشان نیستی. بنان یک انسانی که اق عظمت را ترک میکنه، آسمان قریب است بکفت، ولی انسان با ای کوچکیش ای پیام را قبول نمیکند. بنان تو بر آنها ذمه‌وار نیستی. و کذالک همچنین اوحینا الیک قرآن عربی، همین طور وحی کردیم به سوی تو قرآن به زبان عربی را، لتنذر تا بترسانی ام القرا، اهل ام القرا که همان اهل مکه هستند، قریش هستند، لتنذر تا بترسانی به کتاب الله ام القرا، اهل ام القرا را و من حولها و آنانی که گرداگرد مکه مکرمه قرار دارند، و تنذر بترسانی یوم الجمع به روز قیامت، لا ریب فی که هیچ شک در آن نیست. با آمدن این قیامت فریق فی الجنه، گروهی در جنت باشند، و فریق فی السعیر، و گروهی دیگری در آتش. ولو شاء الله، و اگر میخواست خداوند متعال، لجعلهم امتا واحده، خامخا میگردانید ایشان را یک گروه، ولیکن یدخل من یشاء فی رحمته، ولیکن چنین نیست، الله داخل میکن در رحمت خود من یشاء کسی را که بخواهد، و الظالمون و یقین ستمگاران، ما لهم من ولی، نباشد ایشان را کارسازی، ولا نصیر، نه هم مددگاری. اگر الله اجبارن چنین کار را میخواست خو میشد، ولی سنت الهی چنین نیست که انسان را عقل و اختیار داده است، به اختیار خودش باید تثبیت بکنه هویت خود را. ام اتخذوا من دون اولیاء، آیا گرفتن به غیر الله جل جلاله کارسازان را، فالله هو الولی، پس الله جل جلاله همون است کارساز و دوست، و هو یحیی الموتا، و آن ذات عظیم زنده میکند مردگان را، و هو علی کل شیء قدیر، و او به هر چیز توانا و قادر است. ام اتخذو ز محشری و فخرالدین رازی میفهمند که به معنای استفهام انکاری است، و امام قرطبی آن را به معنای بل گرفته. بل اتخذو من دونه اولیاء، این مردم به دلایل قرآنی گوش نکردند، بلکه گرفتند به غیر الله جل جلاله کسی دیگری را به حیث کارسازان، و حالا که خداوند متعال اموس ولی و کارساز، و هو یحیی الموتا، و اوست که زنده میکنه مردگان را، و هو علی کل شیء قدیر، و اوست به هر چیز توانا. دلیل بر ولایت، چرا الله جل جلاله کارساز است؟ و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، و آنچه که در آن اختلاف کردین از چیزی، فحکمو پس فیصله آن الالله تفویز است به الله جل جلاله، او سپرده شده به الله جل جلاله است. ذالکم الله ربی علیه توکلتو، ذالکم آن ذاتی که قادر و توانا و او کارساز است، ذالکم الله امین است معبود بر حق شما، ربی که پروردگار ماست، علیه توکلتو بر او توکل و اعتماد نمودم، و الیه اونیب و به سوی او رجوع میکنم. بعض علما که ولی عبارت از کسی است که بدون درخواست کمک میکند، یعنی حکم ولایت خود را بدون از اینکه تو از پیش مدد بخوایی، و نصیر بعد از فریاد کمک میکند. تفاوت ولی این ولا نصیر، تفاوت شمیسته که ولی ذاتی که کسی که بدون از اینکه تو برش آواز بکنی کمکت میکند، و نصیر کسی که تو طلبش بکنی و کمکت بکند. فاطر السماوات، آفریدگار آسمانها و الارض زمین، جعل لکم من انفسکم، آفرید برای شما از وجود خودتان، از نفس خودتان، از جنس خودتان، از واجن جفتها، و من الانعام از واجن، و از چارپایان مواشی هم جفتها را، یذرعکم فیه، پراکنده بسیار میسازد شما را در زمین، یذرعکم فیه، پراکنده بسیار میسازد شما را در زمین، لیس کمثله شیء، نیست همانند او در تدبیر و در صنع و در تخلیق، در اراده، مانند الله جل جلاله شیء اون هیچ چیز. کاف برای تشبیه به معنی مثل او آمیاید، یعنی همانند مثل او چیزی نیست. این تکرار سبب شده که تعدادی از مفسرین کرام کاف را زائده بگیرد، لیس مثلی شیء، مانند الله هیچ چیز هم نیست. و می شود که بیان عظمت را افاده کند که در عین حال نفی غیر الله را نیز می رساند، یعنی مثل الله متعال با این اوصاف بلند و عظیم هم مانندی نخواهد داشت. لیس که مثلی شیء. و هو السمیع البصیر، و اوست نیک شنوا و بینا. له مقالید السماوات و الارض، مر او را از کلیدهای آسمان ها و زمین. یبسط الرزق لمن یشاء، می گوشد رزق برای کسی که بخواد. و یقدر من یشاء، و قید میکنه برای کسی که بخواد. انه بكل شیء علیم، یقینا او به هر چیز دانا هست. اتو الله که شرع لكم من الدین، بیان نمود الله برای شما راه روشن از دین را. ما وصا به نوحا، آنچه را که وصیت کرده بود با آن حضرت نوح علیه السلام را. والذی اوحینا الیک، و آنچه که وحی کردیم به سوی تو. و ما وصینا به ابراهیم، و آنچه که وصیت کردیم به آن حضرت ابراهیم علیه السلام را. و موسی و عیسی، و حضرت موسی و عیسی علیهما السلام را. الیه بصیرون، این دین و این وحی چیزی نوی نیست، با انبیای گذشته که آنچه ما وحی کردیم برای تو هم وحی کردیم. عنوان چیز؟ عنوان این رساله چیز؟ رد دموکراسی. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، که باید برپا دارید دین را در زندگیتان، دین را اقامه بکنین در زندگیتان. ولا تتفرقوا فیه، و اختلاف نیندازید در آن. این دین به خاطر از این نیامده که یک نمونه و مدل بوده باشه و تو را تصدیق بکنی و وقت تصدیق از بکنی مسلمان هستی، بله مسلمان هستم، و در زندگیت او را تطبیق نکنی. نه، ما این دین را نازل کردیم، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، این که قائم بکنید، تطبیق بکنید این دین را و پراکنده نشوید در آن، که مسلمان باشی و از قرآن عقب بروید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، گران است بر مشرکین. ما تدعوهم الیه، آنچه که دعوت میکنی ایشان را به آن. اتقا گران گفت گمی است، کل دنیا که ما مخالفت دارده میگم، ما من دین تطبیق شود، میگه نه، چیزی که ما میخوایم تطبیق شود. بنان مشکل در دنیا نیست، مشکل کسایی پیدا کردن که کافر هستن. مسلمان ها بسیار حق خود را میخواد. ما نمیخوایم که در امریکا در اوجه دین تطبیق بکنیم، شریعت در اوجه ما نخواستیم، شریعت ما در افغانستان و کشور خود میخواییم. این سرشان گران تمام میشود، در ایجا مداخله میکند، و هر جایی که تطبیق شد باز بلند میکنه آواز، چرا تطبیق میشه دین؟ کبر ما تدعوهم الیه، کبر علی المشرکین، بسیار گران است بر مشرکین. ما تدعوهم الیه، آنچه که دعوت میکنی ایشان را به سوی آن. الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب، الله برمیگزیند به سوی آن، من یشاء، کسی را که بخواد. با تطبیق امید دین الله چی میکند؟ کسی را که بخواد او را برمیانگیزد. و یهدی، هدایت میکن، الیه، به سوی کتاب الله، من یونی، هر کی رجوع میکند با آن. تعداد را الله جل جلاله رو میگیرد، انتخاب میکند، و تعداد انسان ها به اساس مطالعه و تحلیل خودش که آزاد بکنه خود را از قیود شهوات و شبهات، و هم به دین رو میارد. ممکن نیست که دیدون کسی اعراض بکند. و ما تفرقوا، و اختلاف نکردند، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از آن که آمد به سوی ایشان علم. بغیم بینهم، اختلاف کردن از روی حسد در میان دین، از روی حسد اختلاف کردن، نه به عنوان از اینکه این راستا نیست و این قانون نیست. ولولا کلمتون، و اگر نمیود سخنی که سبقت می ربک، سابق صادر شده از پروردگار تو، به تأخیر عذاب الى اجل مسمن، تا وقت معین، لقضی بینهم، خامخا فیصله می شد به حلاکت اینها، برای عذاب بینهم، در میان ایشان به عذاب. و این الذین اورثوا الکتاب، و یقینا آنانی که داده شده ایشان را کتاب، من بعدهم، بعد از ایشان، لفی شک منه مریب، ایشان در شک مضطرب کننده از آن قرار دارند. آنانی که وارث کتاب هستند، من بعدهم، بعد از این انسانهای ملحد و بیدین و مشرک، لفی شک منه مریب، اینا هم در شک توأم اظهار کنندهش هستند، و با حسدانه و جاهلانه این موضوع را اونا هم دنبال میکند. اهل کتاب هم با این قرآن دشمنی خود را آغاز میکند. به هر صورت چی مشرک و چی اهل کتاب، با این دین در شک بوده باشند، مضطرب بوده باشند، لفی شک منه مریب، در شک مضطرب کننده از آن قرار داشته باشد که این شاید که اسلام تطبیق شود، نشاید که یک نظام دینی جور شود. ولذالک فدعو، پس به این سبب دعوت کن، دعوت کن به اتفاق بر دین، دعوت بکن به چنگ زدن بر دین و به تطبیق دین. واستقم و در این راستا قائم باش کما امرت، طوری که مأمور شدی. چقدر زیبا حکم میکنه. آنانی که وارث کتاب هستند بعد از مشرکین هم لفی شک منه مریب، در شک مضطرب کننده ای از تطبیق از دین قرار دارند. ولی این معنا نکنه که وا دشمنی میکنه، او دشمنی او را بگذار. ولذلك فدع بتطبيق دين مردم را فرابخا، واستقم كما امرت و قائم باش به آن طوری که مأمور شدی، ولا تتبع اهواءهم، پیروی نکو خواسته های نامشروع آنها را، خواسته هایش پیروی نکو. و قل، بگو واضح و روشن، آمنت بما انزل الله من کتاب، ایمان آوردم به هر آنچه که الله نازل کرده، من کتاب، از کتاب، از کتاب که الله نازل کرده به او ایمان آوردم. و امرت لعادل بینکم، مأمور هم شدم تا انصاف بکن در میان شما حسب آنچه که الله نازل کرده. الله ربنا و ربکم، الله آن معبود بر حق پروردگار ما و پروردگار شماست. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای ما نتایج اعمال ماست و برای شما هم نتایج اعمال خودتان است. لا حجت بیننا و بینکم، هیچ خصومتی در میان ما و شما نیست، کدام جدال در میان ما و شما نیست، فقط گپ همه خواسته که ما میخوام کتاب الله تطبیق شود. بنان جنگ به خاطر چی؟ دشمنی به خاطر چی؟ این انسان یک بار فکر بکند، این در قضیه افغانستان در نظر بگیرین، ولی چرا جنگ است؟ در پاکستان خود جنگ است به خاطر ازی است، میگه که دین میگه تطبیق شود و دیگه میگه که دین تطبیق نمیکنیم. آیا قانون افغانستان رو ببینید بر چی معتقد است؟ میگه اسلام. هر که اسلام از جنگ به خاطر چیز بگرد بگرد، میگه یک قوات های کفری بیرون بره. خب بیرون بره دیگه، چی میکنه اینجا؟ اگر امیگا بوده باشه والله این قسم مشکل حل است، ولی کسی جرأت نمی بی جای به جای گپا را میپایا و بگوی که این قطعات که در اینجا آمده بیرون بره، راه بیرون رفتش رو تثبیت بکنه، مشکل هم حل میشود، راه بازگوز و دیالوگ هم خلاص میشود. هرگاه این نکته بوده باشه جنجال در افغانستان نیست. حکومت چی میگه؟ ما دین نمیخوایم. خود کسی که دین نمیخواد شاید از تو طلب بکنه که وقتی که میگه حکومت است نمیخواد، ای تلویزیون هم تطبیقش بکن، ای وزارت خارجه هم تطبیقش بکن، در پوانتون هم تطبیقش بکن، مشکل حل است. مشکل در اینجا اگر در سر قانون بوده باشه خب ما مشکل نداریم، مشکل سر تطبیق دین است. تطبیق دین راستا را برای گفتگو خلاص میکند، آنچه که مانع گفتگو است قوت های کفری است. بیرون بره در این چیز گپی است. از این خاطر قرآن کریم تثبیت میکنه بسیار زیاد، لا حجت بیننا و بینکم، در میان ما شما خصومتی نیست. الله یجمع بیننا و الیه المصیر، الله جمع میکند میان ما و شما و به سوی او بازگشت است.